Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Nå Mads, nu er det jo lokalvalg i Danmark. Kommunevalg og regionsrådsvalg. Er det noget, du følger tæt? Ja, det er det da. Jeg deltager også i den. Jeg render rundt på gader og stræder over hele landet med flyers for glade venstrekandidater, der har store forhåbninger om at blive valgt, eller måske endda være med til at være en del af systemskifte. Men altså, Mads, når jeg kigger ud over de kandidater, som I stiller op med rundt i hele landet, så er der jo ikke noget, der er så spektakulært som det, der sker på Syddjurs Kommune. Nej, du tænker bare den der gangbang-politiker. Det er gangbang-politikeren, jeg tænker på. Det er, ja. Det er det, jeg har bemærket mest i den forløbende uge. Det, jeg har ikke løbet ind i noget i den her valgkamp, der er så, der er så saftigt som lige den sag. Jeg forudser et meget berømt citat godt kan komme ind og blive en permanent del af dansk politik, når han på et tidspunkt udtaler, I did not have sex with 11 men and 2 women. Det kan jeg faktisk også godt se, hvor det er egentlig meget smukt. Nu står vi her med et ekstrablad her for weekenden, hvor vi simpelthen har overskriften på forsiden, gangbang politikers krav. Piger skulle udfylde sexmenu, og fyren der, han hedder Per Seidler, og han stiller op, eller rettere sagt stillet op, for nu har han jo trukket sig, for noget, der hed socialliberal borgerliste, og så er der et stort sæt, som er gult på en blå baggrund, fuldstændig ligesom Mogens Glistrups Fremskridtsparti i sin tid. Og jeg synes bare, vi skal lade det blive ved det, og ikke bore mere i, hvilke andre partier han tidligere har repræsenteret. Nej, det kunne jeg heller ikke drømme om, når du er til stede, Mads. Men altså, det er jo en fantastisk historie, og den minder os jo om, at lokalpolitik godt kan være spektakulært og kan handle om andet end det, vi kalder den nære velfærd. Ja, og nogle gange er lokalpolitik jo også, det er noget anderledes end politik sådan på landsplan. Jeg sad blandt andet til en ret lang debat i Gladsaxe for nylig om en busluse, jeg tænkte, jeg var ordstyrer på debatten, og jeg tænkte, da vi gik i gang med debatten, jeg tænkte, der er nok ikke nogen her, der kan tale i flere timer om en busluse. Vi kommer nok hurtigt videre til nogle andre temaer, men det kan jeg bare afsløre, det gjorde vi ikke rigtigt. Det var et emne, der interesserede mange der. Lokalvalg. Du kan huske det her citat. Kan du huske, hvem der har sagt det her? All politics is local politics. Ja, men det er det ikke et citat, der blev tillagt rigtig mange forskellige politikere igennem tiden, at all politics is local? Ja, det kan godt være det. Jamen, jeg tænkte på, at det var Tip O'Neill. Ja, Tip O'Neill har i hvert fald også sagt, men jeg tror faktisk, det går længere tilbage. Gør det ikke det? Jeg tænker på det der, hvor jeg konkret kan huske det fra, Mads, det er Tip O'Neill, som altså var demokratisk speaker of the house i Washington D.C. Han på et tidspunkt siger til sine kandidater, når de går hjem, I skal ikke snakke udenrigspolitik, I skal ikke snakke nationalpolitik, I skal snakke lokalpolitik, for det er det, I bliver valgt på ude i jeres kredse. Og det der er jo smukt ved et kommunalvalg, og Tip O'Neill har jo helt ret, at det er jo ret nære ting. Altså, der er jo noget meget smukt ved at sidde i et lokale, hvor mange mennesker ønsker at diskutere infrastruktur mellem Mørkhøj og Gladsaxe, eller i Mørkhøj især, og i mellem forskellige kvarterer i Gladsaxe i lang tid, fordi det betyder noget for dem. Og vi var nede på flere gange i løbet af den her debat mellem kandidaterne, hvor man sidder og diskuterer, hvorhen der skal være stoppesteder, hvilke buslinjer man synes kører rigtigt, og hvilke kører forkert, og alle sådan nogle ting, som jo, det er jo også demokratiet, det er jo også, altså det er jo noget, altså jeg kan huske, jeg stod på et tidspunkt og hængte valgplakater op for vores kandidat derude, Pia Skov, og så kommer der en mand hen, som indimellem oplever og vil tale amerikansk politik med mig. Og den her mand ville høre om, om der kom en tredje verdenskrig på baggrund af alt det, der foregår med Nordkorea. Og det står vi og snakker om, og mens vi står der og snakker, og jeg står med plakaten og er høflig og siger, at jeg tvivler på, at der kommer verdenskrig over Nordkorea, og det ville jo også altså, det ville virkelig være en skam, hvis jeg gjorde det, og man får man lige talt om det emne og så videre, og skal sådan videre derfra. Og mens vi står der, står der en ved siden af sådan, og lytter med, og jeg tænker på et tidspunkt, at han vil byde ind med noget mere Nordkorea, fordi han er meget interesseret i samtalen. Men, og da han så endelig bryder ind den anden herre, som de kendte ikke hinanden, så siger han, altså, I kan stikke Nordkorea op, hvor solen skinner. Jeg vil have at vide, om der kommer en busluse til Tingbjerg. Ja, altså. Og så tænker jeg jo det. Så kunne jeg så sige, det går vi ikke ind for i Venstre. Og det var bare det, han ville vide. Så, og jeg tænker jo, at vi kommer nok ikke til, når man sådan skriver historien om 2017, og skriver så meget om buslusen til Tingbjerg, som man gør om Nordkorea og Trumps interaktion. Men for mange mennesker, der er det jo de små nære ting, præcis, der betyder noget. Præcis, og det er jo også på de små nære ting, at man helt konkret kan se, hvad det betyder, om de ene eller andre bestemmer. Jeg synes, tiden er inde til, vi skal høre en lille vittighed. Og det er fordi, at jeg har fundet et klip med en af Amerikas meget populære stand-up-komikere. Nok også måske den sjoveste af dem alle sammen. Ja, det kan vi jo tale om bagefter. Han hedder i hvert fald Louis C.K. Så lad os lige prøve at høre en vittighed, som hører til på en liste over hans fem bedste momenter fra 2017. Lad os prøve at høre den her. I was thinking the other day, what if there was a baby who was born, and there's been a lot of fucked up babies, there's all kinds of babies born. There's been babies with, you know, connected at the face to a dog or whatever. There's been babies with three legs, with hands on them. There's been Chinese babies. that's the worst thing I ever said. I think I just finally said the worst thing I have ever said. That was totally unredeeming and horrible. And it feels good. It feels good to have found bottom. It's a comfort in knowing that I just said the worst thing I'll ever say in the rest of my life. Altså, C.K., Louis C.K. her er jo altså, en, man ser meget op til inden for stand-up-branchen. Han er sådan guldstandarden og har nogle ufatteligt morsomme shows. Jeg fornemmer, David, at du ville føle dig meget, meget krænket, hvis du skulle sidde igennem et helt stand-up show af Louis C.K. Jeg har jo set hans fem bedste. Jeg var ikke, I was not impressed, som man siger. Det var du ikke. Følte du dig krænket? Jeg synes, at det var jo de fem bedste, som var valgt på det her YouTube-klip, jeg fandt, var jo alle sammen nogen, der gik ud over minoriteter. Og det bryder jeg mig ikke om. Nej, men altså, man kan jo ikke sådan. Altså, problemet er jo, at nogle gange siger nogen noget, der er sjovt, og så sidder man der og griner af det og tænker, det kan jeg nok ikke slippe af sted med at sige fra Folketingets talerstol, uden at der falder branden ned. Eller måske endda bliver stanset midtvejs i udladning. Men det er jo det, der gør humor sjovt, når grænser bliver overtrådt. Men man kan overtræde grænser på mange måder, og det er jo derfor, vi har en vittighed af Louis C.K., fordi han er jo, der har igennem lang tid faktisk været beskyldninger mod Louis C.K. for, at han har opført sig upassende over for kvinder, har blottet sig for dem og gjort andre ting. Og nu er der kommet sådan en anklage mod ham. Der er en række kvindelige komikere, som så ham som det, han er, et meget stort idol inden for stand-up-branchen, og så op til ham, og han skriver selv i sit svar, at han misbrugte sin magtposition i sin tid over for dem, og det han meget, meget ked af, det han har udsat dem for. Ja, og derfor så bliver han endnu en af rækken, en meget lang række nu, af sådan virkelig berømte amerikanske personligheder, både inden for showbiz, men også inden for politik for den sags skyld, som er blevet ramt af den her MeToo-bølge, hvor det er som om mange kvinder har fået en fornemmelse af, nu kan vi sige det, som vi åbenbart har holdt tilbage med at sige tidligere, så her er det vist 5 kvinder, der er ude at sige, at han har været meget krænkende i sin adfærd over for dem. Blandt de andre er jo Dustin Hoffman, mest berømt selvfølgelig Kevin Spacey, men også mange, mange andre, der kommer frem på den og her. Og det er meget problematisk noget af det, fordi en, der også er blevet beskyldt, er jo Michael Moore, der er blevet beskyldt for at have opført sig upassende, og meget tyder på, at beskyldningen mod Michael Moore, som jeg har set delt en hel del gange i mit feed på Facebook, at den er fuldstændig fabrikeret og fake news. Mm. Og det, der er noget befriende og demokratisk smukt ved nogle af de debatter, der foregår på Facebook og på sociale medier generelt. Men nogle gange udvikles også til sådan en folkedomstol, hvor der ingen justits gælder, og hvor, altså, vi har jo tidligere talt om, dengang man havde lynchninger i sydstaterne, som var ret normalt, og hvor folk stemte sammen og hængte især fortrinsvis sorte eller republikanere op i det nærmeste lygtepæl og gjorde kort proces med dem i en periode af amerikansk historie. Og det kan alle jo forstå er upassende. Mm. Altså, hvor nemt det er for mange at gå med, ride med på sådan en lynchning, hvis jeg må bruge det udtryk i gåseøjne, på sociale medier, det synes jeg nogle gange er ret bekymrende. Det er klart, men i tilfældet både den mest berømte, vi har set om længe, nemlig Kevin Spacey og Harvey Weinstein, og nu også Louis C.K., der kan vi jo se, at de med det samme selv går ud og siger, det er rigtigt. Der er noget om det, og vi går i rehab. Det skal også frem, det her. Og det er jo noget, der skal gøres noget ved, og der er nogen, der skal gøre op med deres måde at opføre sig på. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg siger bare, at der er en anden side af den mønt i alt det, der foregår. Og jeg kunne godt lide den her, det opslag, der kom for nylig omkring Tom Hanks, at nu havde endnu en kvinde måtte træde frem og erklære, at Tom Hanks var en virkelig, virkelig fin fyr. Ja, fordi der står her, det er en kvinde, hun hedder Veronica Warren, der siger, at da de filmede Da Vinci-koden sammen, så siger hun følgende: "He gave me half of his sandwich when he saw our food supply was running low." Og hun var kun 17 år på det tidspunkt, ja. Som hun gør opmærksom på, en anden skuespillerinde siger, på et tidspunkt kom han også ind til mig og sang helt uden at have blevet bedt om det, fødselsdagssangen, og det var jeg jo glad for, fordi det var min fødselsdag, og det skete igen og igen, at han hjalp os andre. Han har ved et talløse tilfælde viser det sig åbenbart opfører sig altså direkte venligt over for andre mennesker. Ja. En sag, altså sex og amerikansk politik, men altså, det kan man jo næsten ikke holde fra hinanden. Nej, når vi ser tilbage på amerikansk politisk historie, så er seksuelle anklager noget, der fylder rigtig meget. En af de allerførste valgkampe, man har, som sådan er meget tilspidset i amerikansk historie, det er valgkampen mellem John Adams og Thomas Jefferson helt tilbage i starten af 1800-tallet, der begynder man at se, at de her valgkampe i USA, de kan køre alle mulige steder, føre alle mulige steder hen. Og allerede dengang, der gik man meget efter hinandens sexliv, og Adams beskylder Thomas Jefferson for, at hvis han kommer til magten, så vil der være samleje det offentlige rum, og det hele vil bryde sammen i sådan utugt og uorden på en façon, vi aldrig har set før i historien. De holder sig ikke god, nogle af de to, til at gå meget hårdt til hinanden, og sex fylder faktisk en hel del helt fra det amerikanske demokratiets fødsel, og sådan har det bare været lige siden. Ja, det er det også lige nu, fordi hvis vi nu går til lokalpolitik igen, Mads, for nu startede vi med at tale om lokalpolitik i Danmark, men der er også en dejlig lokal politisk historie i gang lige nu i sydstaten Alabama. Og det er en interessant delstat på mange måder. Den er på størrelse med Danmark, så den nogenlunde i areal og indbyggertal. Den er meget klassisk også for syden, den forstand, at den sådan cirka til omkring 1960 var en stat, hvor man altid stemte på demokrater, og lige siden stort set, i hvert fald de sidste 30 år, altid har stemt på republikanere. Det er sådan et billede på den, ikke? Den er en del af bibelbæltet og er meget socialt konservativ. Har altid været det. Er en af de stater i USA, hvor der bor absolut flest afroamerikanere, rigtig mange afroamerikanere, sidder i byråd og DSA's parlament og så videre, og også en stat, der har altså nogle af de tungeste kapitler af amerikansk borgerrettshistorie, og nogle af de smukkeste kapitler af amerikansk borgerrettshistorie er skrevet i Alabama, som derudover også er en usædvanligt dejlig og smuk stat. Mm, ja. Den må man endelig tage til en dag. Ja, så det er jo en... det er også en fattig stat, hvis man kigger sådan på den, og hvis man sammenligner... Som samler... USA's fattigste eller næstfattigste. Ja, den ligger helt nede i bunden. Det er jo et meget interessant, fordi jeg sad og kiggede på de der talmasser, og så ser jeg så, at USA's fattigste stat, som altså enten er Alabama eller en af de andre, der ligger dernede som om de fem fattigste stater. Når vi kigger på den gennemsnitlige BNP per indbygger, så ville det alligevel kvalificere Alabama til at høre til i den øverste tredjedel af EU's lande. Jeg tror, jeg læste en undersøgelse for få år tilbage, der viste, at hvis Sverige var en delstat i USA, så ville det være en af de 10 fattigste delstater i USA. Og det samme ville gøre sig gældende for Danmark på det tidspunkt. Ja. Kunne jeg så sådan ret hurtigt oversætte det til, at det tror jeg ville komme bag på rigtig mange herhjemme. Det tror jeg også, og hvis man så kigger på Alabama, så kan man så også sige, udover at det er en af de fattigste amerikanske delstater, så er det også en af de amerikanske delstater med den største ulighed mellem rig og fattig i delstater. Det kan man jo meget, meget tydeligt se, når man bevæger sig rundt i sydstaterne, ikke bare Alabama, men i det hele taget, der kan man jo se den meget, meget store skel mellem virkelig fattige mennesker og andre. Og det er her i de her stater, hvor man har især store områder, hvor... Man kan sige, at raceadskillelsen er ophævet i USA, og det er ikke noget, man har ved lov længere, men der findes stadigvæk noget, der hedder the wrong side of the tracks. Mm. Og the wrong side of the tracks, det er altså der, hvor de farvede bor i USA. Mm. Og de mest wrong side of the tracks, det er altså der, hvor afroamerikanerne bor. Mm. Altså underforstået, at der findes sådan bydele, hvor man anbefaler folk, der skal ikke tage hen. Mm. Der er farligt der, og så videre. Det er det, der forstås ved det. Det skal ikke lyde som om, at jeg mener, det er den forkerte side af jernbanesporet. Men bare for at sige, at derover hersker der en anden orden. Og det er det, der sådan er at det, man forsøger at sige med det. Og det oplever man også, når man er i de stater. Jeg kan huske, at jeg kørte jo der igennem i sommer her, og var meget i Alabama, faktisk. Og kørte sådan ruten ned til Panhandle i Florida, hvor jeg kører igennem de her fattige områder, om det er, altså man kan, så kører man i en by, hvor man synes, det her ligner meget godt USA. Der er sådan et bybillede, hvor når du ser en 10 mennesker, så vil en 5-6 af dem være hvide, og de andre vil være farvet af en eller anden observans, en eller anden forskellig etnicitet vil de tilhøre, men det ligner sådan USA, så man ser det andre steder. Og så kører man lidt videre, og så kommer man til nogle byer, hvor der kun bor sorte, og hvor der heller ikke bor latinoer, eller altså der bor og næsten og heller ikke hvide, eller der, det er sådan helt som at køre ind i noget, hvor man tænker, hvad er der sket? Hvilken usynlig grænse har jeg krydset her? Hvorfor er det sådan, når jeg for 5 minutter siden var i noget helt andet? Det er ret det, man lægger meget mærke til det, når man oplever det. Når man så ser, jeg kiggede ind på en hjemmeside, Mads, hvor man kunne se, hvordan Alabama havde stemt til præsidentvalg i USA historisk set. Og så går vi helt frem til 1960, så har Alabama altid stemt på den demokratiske kandidat. Der var en enkelt gang, hvor de stemte på en uafhængig, men ellers altid en demokratisk kandidat. Så er der en periode der fra 60 til 76, hvor de sådan hopper lidt frem og tilbage, og derefter så har republikanerne vundet alle valg. Og hvad er det, der sker? Hvordan kan det være, at du egentlig går så klassisk, vi ser det jo mange sydstater, at det der, det her i 60'erne, at det skifter? Jamen, det skyldes, at det er en demokratisk præsident, der er med til at skubbe på, for at man får ændret den raceadskillelse, der var i sydstaterne, og sørge for, at sorte kan stemme rigtigt ved amerikanske valg. Det man gjorde i blandt andet en stat som Alabama, jeg mener det her eksempel er fra Alabama, der sagde man, at ja, det kan godt være, at vi for lang tid siden, altså helt tilbage fra slutningen af den amerikanske borgerkrig, hvor man får vedtaget i den periode, der hedder Reconstruction, der får man jo vedtaget en forfatningstilføjelse, der sørger for, at sorte har stemmeret overalt i USA. Og den går man ind og fortolker i sydstaterne, blandt andet Alabama, på den facon, at man siger, ja, men altså sorte har stemmeret, det er rigtigt, men de skal stadigvæk vise, at de er gyldige vælgere, og så bruger man alle mulige krumspring for at sørge for, at sorte ikke kommer til at stemme alligevel. Man skal huske, at 80% af USA's sorte bor stadigvæk i sydstaterne, så i de her områder er det også der, de vil have mest politisk magt i sydstaterne, og et sted, der er der en sheriff, der skal overse de her valghandlinger, og så siger han, jamen sorte må gerne stemme. De skal bare svare på et par spørgsmål, så vi ved, at de sådan er ved deres fulde fem og i stand til at deltage og forstå en demokratisk proces. Og hvis en hvid mand kommer hen for at stemme, så er der ikke noget spørgsmål. Hvis en sort kommer, så skal man blandt andet forklare det ene spørgsmål, mener jeg, om man kort kan redegøre for Kants, altså tyske filosof, for oplysning Immanuel Kants morallov, og det er der, det er, gætter jeg på, det er der simpelthen ikke ret mange sorte vælgere i Alabama, der er stand til, sikkert heller ikke vide. Og det andet spørgsmål, som sådan afslører absurditeten, og skal sådan sende det signal selvfølgelig, at du kan ikke svare rigtigt, du kan aldrig få lov til at stemme, det er, hvor mange bobler er der i et stykke håndsæbe, når du skummer det, fordi det er der jo ikke noget rigtigt svar på. Og på den måde, altså det er jo også der, hvor Ku Klux Klan er sådan tydelig i det politiske liv i USA, der får man indført en kultur, hvor man får sorte til at lade være med at stemme ved at behandle dem på den façon. Og det er jo klart, det er jo det, der er med til at skabe mange af de her sår, som aldrig rigtig blev en hele i USA, for sorte, der føler, at en nation, der først holdt dem som husdyr, i systemet, hvor der var slaveri, og sidenhen behandlede dem som andenrangsborgere, så tydeligt, hvordan kan vi nogensinde komme til rigtig at føle os hjemme i den her nation. Men så, Mads, i 68 og i 72 præsidentvalgene, der stemmer Alabama, på trods af det, du lige har fortalt, de stemmer på Richard Nixon. I 76 hopper de godt nok tilbage og stemmer på Jimmy Carter. Derefter altid republikanere. Men det, der sker, det er, at det er demokraterne, der sørger for, at sorte kommer til valgstederne, og man får gjort op med raceadskillelsen, og det er blandt andet Lyndon B. Johnson især, der har et stort ansvar for det, i samarbejde med folk som Martin Luther King og så videre. Men han har sådan ansvaret, når man ser på det som præsident, og det reagerer hvide i sydstaterne på ved at skifte fra det demokratiske parti, der i sydstaterne altid har været det parti, som Ku Klux Klan er jo en del af det demokratiske parti i sydstaterne. Da demokraterne fra nordstaterne så, selvom Lyndon B. Johnson er en sydstats demokrat, da nordstatsdemokraterne så vinder magten i sit eget parti og laver partiets holdning om på det her område, så reagerer syden ved at krydse over til republikanerne, der så i sydstaterne går fra at have været dem, der ville reformere sydstaterne og var det pro-sorte parti i sydstaterne, så skifter republikanerne til at være det socialkonservative parti. Mm. Så de to partier bytter egentlig sådan langsomt partiprogram, og man, hvis du opstiller partiprogram for demokraterne fra før den her periode, eller fra før 1963, 64, 65, hvor man med lovgivning laver det her om i USA, så vil man se, at republikanerne er i sydstaterne meget, meget progressive, og demokraterne er ekstremt socialkonservative, og det er som at, altså, det er som at høre republikanerne i dag, og langsomt så glider de der mærkesager, de har, de glider umærkeligt fra det ene program over til det andet. De krydser simpelthen hinanden, og så bliver de to partier lavet om. Og det er derfor, folk i dag har så svært ved at forstå, at hvordan kan Abraham Lincoln, den her progressive republikaner, der brugte så meget sin politiske energi på at bekæmpe slaveriet i USA, hvordan kan han være republikaner, hvordan kan det være demokraterne, der står for det modsatte? Men det skyldes, at de to partier på en eller anden, på nogle områder, har byttet politisk plads. Og vi skal også huske på, at det er jo partier, der har eksisteret i et par hundrede år. Lidt overraskende måske for mange, at Alabama, en af USA's fattigste stater, i virkeligheden er rigere per indbygger end Sverige, måske også overraskende at erindre om, at det var demokraterne, der oprindeligt dernede sydpå, var tæt forbundet med Ku Klux Klan. Kigger vi så på i dag, Mads, så kan vi jo se, at Alabama, der siden 76, er blevet stadig mere republikansk. Det er sådan i dag, og sådan har det været længe, at begge senatorer fra Alabama er republikanere. 6 ud af de 7 medlemmer, de har repræsentanternes hus, er republikanere. Alle i det lokale delstatsparlament, der bestemmer noget, er republikanere. Hvad hedder han? Trump fik faktisk næsten 2/3 af stemmerne i forhold til Hillary Clinton ved præsidentvalget sidste år, og på det tidspunkt, hvor man havde primærvalg i øvrigt også i Alabama, på et tidligt tidspunkt, hvor næsten alle kandidaterne stadigvæk var med, der bankede Trump, altså de fleste andre af banen. Hvorfor står han så stærkt dernede også? Trump tror jeg står stærkt dernede, fordi han er på mange måder en populistisk type, som tit klarer sig godt i de her delstater i sydstaterne. Men vi har jo fra det her område af USA nogle ret stærke populistiske bevægelser tilbage i historien, både blandt demokrater og blandt nogen, der er politiske, men også blandt republikanere. De slår tit meget igennem i de der områder, og den dagsorden, som man forbandt med Obama, og som Hillary Clinton ville videreføre, den er så anti-det republikanske parti i dele af bibelbæltet, at det undrer mig ikke, at Trump bliver en meget, meget stærk kandidat for det, fordi Trump i dele af det mest hvad skal man kalde det? Det republikanske højre i USA, der er mest kritisk over for et multikulturelt samfund og et multietnisk samfund, og som stadigvæk føler, at borgerkrigen var et overgreb mod dem osv., selvom politisk hænger det ikke helt sammen på den måde osv. Det er her, man finder det. Og mange forbinder Trump med det miljø mere end andre. Det har vi også talt om i forbindelse med alt-right-bevægelsen og optøjerne i Charlottesville osv. Det er også et sted, når man har haft magten i så mange år, Mads. Det har vi også talt om. Husk, vi talte om det sidste uge her i programmet. Hvad betyder det egentlig for en dansk kommune, når det er det samme parti, der bestemmer i alligevel? Nu har vi også haft en ret lang periode, 40 år sådan cirka, hvor republikanerne har sat sig mere og mere solidt på alting dernede i Alabama. Derfor så er det egentlig et ret spektakulært sted, hvis man følger lokalpolitik i Alabama. Det kan man for eksempel gøre i den avis, der hedder The Alabama Examiner. Det er faktisk ret interessant, for jeg sidder og læser en historie her, Mads, som handler om nogle af de skandaler, der er sket i Alabama inden for det sidste par år. Lad mig prøve at starte. 2014, der er der en fyr, der hedder Mike Hubbard. Han er republikansk speaker i det lokale parlament dernede, og han bliver kort før valget der anklaget i 23 tilfælde for hvidvaskning af penge, sådan så han kan tjene flere penge end de $60,000, han får for at være speaker of the house. Alligevel så stiller han fortsat op til valget, han bliver valgt, og hans republikanske kolleger kårer ham igen til speaker of the house, hvorefter han kort tid efter bliver dømt og får 4 års fængsel. Det er sådan den ene historie. Det er altså fra 2014. Året efter, i 2015, der har vi en skandale omkring guvernøren, som hedder Robert Bentley. Robert Bentley, han bliver grebet i en sexskandale, som man har med en topstaffer, altså en højt ansat person i sin stab. I øvrigt en person, der ikke var på lønningslisten hos Alabamas skatteborger, men var ansat sådan lidt underligt af nogle andre. Han afviser, at det sker, men så dukker der nogen bånd op, hvor man altså kan høre, at han har samtaler med den her kvinde. Lad os lige prøve at høre, hvad der sker på et pressemøde, Mads, nede i Alabama, da den lokale presse, de spørger ham ind til, hvad det egentlig er, der sker med den her sexskandale. Prøv at høre ham her, Bentley. Governor, there's a portion of that recording in which you were heard saying, I like to walk up behind you and touch you and put my hand on your breast. How would you say that if you were not involved in the court? Well, what I'm saying is there was no sexual activity. Ja, Mads, den kender vi godt, den der sang, ikke? There was no sexual activity. Det lyder meget som noget, vi har hørt tidligere. Ja, og hvad hedder det nu? Sagen, den kører så videre. Båndene bliver faktisk spillet. Dem vil jeg skåne yngre lytter af programmet for at høre, hvor han taler med den her kvinde. Og det ender med til sidst, at der simpelthen bliver iværksat en sådan impeachment-proces imod ham dernede. Så griber den lokale statsadvokat ind og siger, hov, det der, det er ikke noget, som parlamentet skal tage sig af, det skal jeg nok tage mig af, hvorefter han stopper sagen. Ham der statsadvokaten, han hedder Luther Strange. Og da der så lidt senere sker det, at den lokale senator, Jeff Sessions af Trump bliver udpeget til justitsminister, så skal der en ny senator udpeges midlertidigt for Alabama, og den gode guvernør Bentley vælger at udpege sin chefanklager Luther Strange til den post. Så det begynder at lugte lidt af, at der er lidt korruption, ud. Ikke? Det ser simpelthen ikke godt ud. Og altså, sydstatspolitik, også andre steder i USA, har tit været sådan der. Der er nogle stater i USA, der er berømt for at have en meget skidt politisk kultur. Det er noget, man tit hører om i sydstaterne. Ja. Og tit er det noget, man forbinder med både Mississippi og Alabama, at men vi kender det jo også fra Illinois, en nordstat der, hvor Obama kommer fra. Der kan vi lige komme tilbage til Illinois om lidt, for vi skal lige fortsætte med, hvad der egentlig sker dernede, fordi så tror man jo, at Luther Strange, han skal være den, der også ender med at vinde det suppleringsvalg, som skal komme her i december måned. Men han bliver udfordret hos republikanerne af en anden character, kan man roligt sige, dernede fra egnen Alabama, nemlig chefen for den lokale højesteret, altså delstatshøjesteret, Judge Roy Moore. En dejlig fyr. Moore er i den grad en med begge fødder i bibelbæltet. Moore er blevet irettesat flere gange, fordi han ikke kan kende forskel på juraen og Bibelen. Og er jo... Altså, man må ikke bruge de 10 bud som udgangspunkt til at afsige domme i USA med, og det synes Moore ikke rigtigt at have forstået. Okay. Og det har betydet, at Moore jo er blevet med, altså det har han betalt en pris for, skulle man tro, og man troede egentlig, at det var slut og færdigt med ham. Men vælgerne vil det anderledes, ja, fordi på de her brede grader. Ja, fordi så er der så primærvalg hos republikanerne om, hvem der skal være deres kandidat til det suppleringsvalg, der kommer i december, fordi de altid vinder republikanerne, så er det reelt der, det bliver afgjort. Og her slår Judge Roy Moore, pænt faktisk Luther Strange, som ellers blev bakket op af ingen ringer end præsident Trump. Og så så det ud, som om han cruisede ind imod valgsejren. Lige inden vi kommer til, hvad der så er gået galt for ham, så synes jeg lige, vi skal spille et lille klip med Judge Moore, der handler om Second Amendment, altså retten til at bære våben i USA. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra et valgmøde, hvor vi lige skal se for os, at George Moore også er en character i den grad, fordi han er faktisk iført fuld cowboy-kostyme her. Ja, det går han meget op i. Det går han meget op i. Cowboy-hat, cowboy-skjorte, store cowboy-støvler. Og så undervejs her i klippet, der trækker han faktisk en revolver. Lad os lige prøve at høre klippet her. Nearly 3 months of negative ads that we couldn't answer with money because we didn't have it. Ads that were completely false. That I don't believe in the Second Amendment. I believe in the Second Amendment. Ja. Det er politik lige efter mit hjerte. Jeg skal ellers ikke... ja, det er simpelthen... Jeg tør ikke længe mig mere til Moore, fordi der er jo desværre også en anden side til ham. Der er jo nogle alvorlige seksuelle anklager mod ham. Jeg skal ikke retfærdiggøre dem. Jeg vil bare sige, at vi har generelt i politik for få mænd i cowboytøj, der er parat til at tage en sexløber frem for at vise, at de støtter retten til at bære skydevåben. Og det her, Mads, er jo også et fantastisk billede. Vi venter lige med de der sexanklager et øjeblik, så ser vi i stedet for på, det her er jo karakteristisk sydstatspolitik i USA, som er så langt fra det pæne noget, man ser i Washington og omegn. Her er der altså en kandidat, der står til at blive senator, som stiller sig op med en sexløber, fordi han er blevet anklaget af en eller anden falsk reklame, for han ikke støtter Second Amendment. Washington er også frygtelig rådent. Det er bare på den anden fløj og nogle andre ting. Og der er færre i cowboytøj, men der er især mange penge, der forsvinder meget mærkelige steder hen. Ja. Og der er mange sådan bystyre i USA, som jo har fået den der sygdom med, at når det ene parti sidder meget på magten, så bliver de meget magtfuldkommende, og der sker meget grimt i de der politiske maskiner internt. Nogle af dem er frygtelig korrupte og... Vi talte lidt før om Illinois. Altså, det er jo sådan, at guvernøren for Illinois det er et embede, hvor rigtig mange af dem er endt i fængsel. Jeg ved ikke, om folk kan huske sagen med Blagojevich, som en af de senere guvernører, der måtte få en tur forbi fængslet osv. Så der er steder i USA, hvor man tager sig til hovedet og tænker, at her er den politiske kultur sådan, der kæden er hoppet fuldstændig af. Jeg kan faktisk huske, at en gang i tv så en amerikansk tv-mas, der sagde, hvis din søn eller datter på et tidspunkt, man bor også i Illinois, hvis man bor i Illinois, og din søn eller datter siger, jeg vil virkelig gerne være guvernør, når jeg bliver stor her i staten, så skal man advare kraftigt, fordi i de sidste fire ud af seks guvernører er faktisk endt i spjældet for korruption, så det er faktisk et af de farligste job, man kan søge indenfor. Ja, så hvis du har en datter, der siger, at hun gerne vil være guvernør i det nøje, så må man ryge på sine bedende knæ og siger, kan du ikke blive striber eller noget andet i stedet for? Ja, klart. Nå, den gode George Moore, han kommer så i knibe forleden dag. Og som du selv sagde før, han var helligheden selv. Han var en af dem, der mest åbenlyst har talt med Bibelen, som jeg så en sige forleden, da han har læst lige lovlig meget op af de 10 bud, men fulgt dem lidt for lidt. For det kommer så frem forleden dag i Washington Post, at 3-4 teenager, blandt andet en på 14 år, siger, at han i sin tid, altså George Moore, da han var noget yngre, nemlig da han var 32, faktisk har seksuelt forulæmpet dem. Så nu er han også landet i en sexskandale. Ja, men sexskandaler, hvor man opfører sig upassende over for kvinder, via det, vi taler om med Louis C.K., men her er der jo tale om beskyldninger for overgreb mod mindreårige, og det er, selvom det andet også er slemt, så er det her jo en helt anden liga. Og lad os lige prøve at høre, hvordan de republikanske sådan, senatorer inde i Washington D.C. de reagerede, da de hørte det her. Først er det John Thune, som er fra South Dakota, derefter er det Mike Lee, som er fra Utah. Lyt lige til dem her. True. To me, Nene needs to step aside. How concerned are you going to be that this is going to hurt the Republican Party? Well, I think if he does what he should do, does the right thing and steps aside, I don't think it'll hurt the Republican Party. If they're true, he should step aside. I don't care what side of the aisle you're on. That's a horrific situation. It's very concerning. Ja, men altså, det var altså to republikanske senatorer, der sagde, at de synes, han skulle træde tilbage, hvis det her det viser sig at være rigtigt. Der er et andet berømt pressemøde, hvor ser lederskabet i senatet. De bliver stillet spørgsmål og siger ikke et ord. Det her det er en grim sag også for republikanerne. Ja, den er helt forfærdelig for dem. Det er jo om noget et parti, der forsøger at tegne og fremstille sig selv som et lov- og ordenparti, at når man stemmer på dem, så er det, som om man er på et andet moralt sted end hos demokraterne, som man altid har beskyldt for sådan at være flosset i kanten, især når det handler om sådan nogle ting her. Nå, med snak om sex, indtil videre i hvert fald, her i den her udsendelse, og nok om lokalpolitik, fordi vi skal til storpolitik. Prøv lige at høre præsident Trump her. Let's say China. China. You go over to China. You take China. I love them. China. Det er det samme klip, Mads, fra Huffington Post, tror jeg nok, hvor der er 5 minutter i træk med klip, hvor præsident Trump han har sagt China, fordi han virker nogle gange, som om han er besat af Kina. Ja, Kina spillede en meget stor rolle som det folk ude i verden. Altså kineserne var det ene, og det andet var mexikanerne, som Trump især gerne ville tale om. Der var ikke nogen, der snød amerikanerne mere end mexikanerne og kineserne, måtte man forstå. Og russerne havde vi misforstået. Det var sådan den anden del af fortællingen. Og Trump havde har brugt rigtig lang tid og rigtig meget energi på at fortælle alle om Kina som en magt, man ikke kunne stole på, og som snød USA, når det handlede om handel, og som på alle mulige måder var en nation, som ikke ville amerikanerne og USA det godt. Og så her forleden dag, Mads, der er præsident Trump er for tiden på en rundrejse 14 dage til Asien, den længste rejse, nogen amerikansk præsident har taget i evigheder til forskellige asiatiske lande. Blandt andet selvfølgelig i Beijing hos præsident Xi Jinping. Og da så deres møde er færdig, der hører vi præsident Trump sige de her ord. Prøv lige at høre. I don't blame China. After all, who can blame a country for being able to take advantage of another country for the benefit of its citizens. I give China great credit. Ja, her står han altså ved siden af Xi Jinping, da han siger det her, Mads. Det er jo næsten ikke til at genkende i forhold til valgkampen. Mm, ja, men det, altså, alligevel citatet er sådan en indpakket sviner til Kina. Hvordan kan man kritisere en nation for at udnytte andre lande i verden til fordel for sin egen befolkning? Der er jo sådan lidt America first over den måde at tænke på hos Trump. Men når det er sagt, Trump har bevæget sig meget, når det handler om sit syn på Kina. Han gjorde jo meget ud af at kalde kineserne for kursmanipulatorer i løbet af valgkampen. Det gør han ikke rigtig mere. Både fordi, jeg tror ikke, det er fordi, det faktuelt er forkert. Fordi det synes ikke at være det, der sådan hæmmer Trump, når han kommer med politiske udmeldinger om noget sådan strengt taget rigtigt eller forkert. Men mere fordi han ikke længere mener, at Kina er en nation, som USA ikke kan få et godt forhold til. Og jeg tror, det sker, da han mødes med den kinesiske præsident i forbindelse med, at han skal vedtage den her strafaktion mod Assad for sin brug af kemiske våben, og der får opbakning fra Kina til noget, som kineserne ellers aldrig giver opbakning til, fordi de hader, når man tager sig ret til at blande sig i suveræne staters interne anliggender, og det er sådan, Kina opfatter normalt det, der sker i verden, så de er altid modstandere af det, men man siger om det møde, at Trump fik et mandat og opbakning til at straffe Assad, og det får Trump til at indse, at Kina er en nation, man kan samarbejde med, men det hænger nok meget på den nuværende kinesiske præsident. Ja, og så hænger det selvfølgelig også på, at Trump har brug for kinesernes støtte, hjælp, aktion, diplomati i forhold til den igangværende konflikt, der er med Nordkorea. Men lad os lige minde om, Mads, hvad det var, han sagde i valgkampen, den gode Donald Trump, om Kina. Prøv en gang at høre det her fra et valgkampsmøde i september 2016. China's taking our jobs, our money, our base, our manufacturing. We can't continue to allow China to rape our country. Ja, vi kan simpelthen ikke tillade, at de kan blive ved med at drive voldtægt mod vores land. Altså det, Trump jo gør opmærksom på, er, at mange af de arbejdspladser, der ikke længere findes i den amerikanske produktionsindustri, især i Midtvesten, men også andre steder i USA, at meget af den produktion, den går nu i Kina. Det har Trump jo ikke uret i, at det er en del af forklaringen på, at det er svært at være traditionel arbejderklasse i USA, for arbejdspladserne er forsvundet enten til automatisering, mange af dem, og mange af dem også forsvundet til kinesiske samlebånd. Nu så jeg i forbindelse med Trumps rundrejse, der var han også til APEC-topmøde. Det er sådan en slags EU for de asiatiske lande. Og ved den lejlighed, der har han også et lille sidemøde med præsident Putin fra Rusland. Og her forklarer Trump simpelthen efterfølgende. De taler mest om Syrien, men han er også lige inde på The Russia Thing med ham. Så han fortæller følgende. Putin said he didn't meddle. I asked him again. You can only ask so many times. He said he absolutely did not meddle in our elections. He did not do what they are saying he did. Så nu har vi det på plads. Trump har spurgt direkte Putin, og Putin meddeler, der var ikke nogen russisk indblanding i det amerikanske. Så er den ged jo barberet, David. Så er der ingen grund til at tale mere om det. Nej, så der stopper vi der. Og vi går i stedet for til noget, der har været en succes for demokraterne i den forløbende uge, Mads, fordi lige pludselig, efter at de ikke rigtig kunne vinde lokale valg og suppleringsvalg og sådan noget, der har været rundt siden valget sidste år i november måned, så vinder de faktisk ret sikre og gode sejre ved guvernørvalg i New Jersey og frem for alt i Virginia og også nogle andre lokale valg i sidste uge. Det var noget, der lignede en god dag for demokraterne. New Jersey var forventet. Virginia var lidt mere. Jeg tror, demokraterne havde en på fornemmelsen af, at der var ved at ske noget her, men jeg tror også, de var nervøse for, om de kunne vinde i Virginia, fordi Virginia stemmer så tæt til valg. Det gør New Jersey ikke. New Jersey er overvejende en demokratisk delstat, men Virginia er det 50-50. Man får en ret klar valgsejr. Gillespie taber. Han har tidligere Gillespie været en del af George W.'s administration, og kommer derfra fra den sådan traditionelle fløj i det republikanske parti, det vi kalder for the establishment. Men interessant nok, så har mange republikanere jo haft det dilemma, skal man sådan være republikaner, som man plejer at være det, og distancere sig lidt fra Donald Trump, eller skal man forsøge at omfavne den dagsorden, som Donald Trump kommer med. Og Gillespie var jo tydeligvis en, der forsøgte at gøre begge dele. Mm. Og sent i valgkampen begynder han at tale meget om det her med, om man står i respekt for flaget, når nationalsangen spilles til sportsbegivenheder. Hele det spørgsmål, som Trump er gået ind i, at han omfavner flere og flere af sådan de mærkesager, der ligger på den værdipolitiske dagsorden hos Donald Trump, og ender altså med at tabe ret klart. Ja, der sker jo simpelthen det, han taber klart, fordi meningsmålingerne op til begynder jo at være ret tætte, hvor efter den gode kandidat for demokraterne, der faktisk bliver opstillet som sådan en lidt kedelig Hillary Clinton-type, han faktisk ender med at vinde med hele 9%, så det blev set lidt som et eksempel på, at sådan det traditionelle demokratiske parti godt kan vinde en kamp, hvor de går op imod Trump i virkeligheden. Ja, man kan sige, at demokraterne var jo morgenluft nu, fordi man jo med resultatet i Virginia og Gillespies klare nederlag synes, at man har fået bevist, at en kandidat for republikanerne, der kommer for tæt på Trump, på en eller anden fasong kommer til at betale en pris for det i sådan et traditionelt republikansk område, fordi nederlaget til Gillespie er så klart, og det vil man forsøge at slå på frem mod valget i midtvejsvalget 2018 til at sige, jamen vi kan godt vinde meget mere, end vi havde gjort os forhåbninger om tidligere. Man havde jo en række afløsningsvalg på grund af de minister, der blev udpeget fra kongressen ind i Trumps administration, så var der en række afløsningsvalg rundt omkring i USA, hvor demokraterne håbede, at den her effekt skulle vise sig, og det gjorde den ikke. Og det gjorde at der synes ikke på det tidspunkt at være en Trump-effekt ude i vælgerkorpset. Og den har man egentlig let efter som demokrat. Nu kom den så lige pludselig, og det var jo det er jo et moralsk rygstød til demokraterne fra 2018. Og ikke bare til demokraterne, det er jo også til, hvad skal man sige, det der hedder konsensus midtersøgende demokrater, det der plejede at blive kaldt Clinton-lejren i virkeligheden, fordi ham, der stiller op og vinder, er jo en af deres støtter, om jeg så må sige. Det er en Bill Clinton, Hillary Clinton personlighed. De var begge to ude og rose det meget, og på den måde bevise, at det kan lade sig gøre at vinde en valgkamp på at være midtersøen. Så på den måde bliver det jo også lidt til et problem for Elizabeth Warren, for Bernie Sanders, som har sagt, at vi kan kun vinde valg, hvis vi går meget til venstre på den politiske akse. Ja, det må man sige. Ham, der vinder i Virginia, Ralph Northam, han er en ret midtersøgende demokrat, og ligger helt klart tættere på Hillary Clinton og Obama for den sags skyld, end på den fløj, der sådan ellers fylder mest i den interne debat lige nu hos demokraterne, især fordi vi har haft hele sagen om, i hvilket omfang partiet var mere eller mindre gode til at rumme Bernie Sanders-fløjen, og måske endda modarbejde den meget aktivt i den periode, hvor hun Hillary Clinton sloges med Bernie Sanders om at blive partiets præsidentkandidat. Og nu har vi jo så næste år, som du lige var inde på et par gange, der har vi jo det store midtvejsvalg, november 2018. Midtvejsvalg, fordi det ligger lige mellem de to præsidentvalg. Og hvis vi sådan tager et par eksempler, Mads, på nogen, der virkelig sådan har vundet en stor sejr, efter at de havde tabt et præsidentvalg 2 år tidligere, så kan vi se på Newt Gingrich og hans kontrakt med Amerika fra 1994, efter Bill Clinton har vundet stort i 1992. Vi kan også se på noget, der sådan var lidt Tea Party-inspireret i 2010, hvor republikanerne får en stor sejr efter, at Barack Obama har fået en meget solid sejr i 2008. Det førte ikke til, i de to tilfælde, at man kunne fortsætte den store sejr ved midtvejsvalget og vinde præsidentvalget. Hvad er det, der skal til for, at demokraterne kan føre en politik hen i retning af, at de kan vinde midtvejsvalget og også true Trump ved præsidentvalget om så 3 år? Jamen altså, det der egentlig slår mig meget ved det, der er læreren fra Virginia, det er, at meget af det er jo baseret på nogle lokale spørgsmål, men meget af det er også et spørgsmål om, at republikanerne har en i mange kredse meget upopulær præsident. Og hvordan kan man bruge det politisk? Hvis man bruger det som sit udgangspunkt for, hvem man er politisk, at demokraterne ligesom gør det at være det modsatte af Trump til det, man er, så tror jeg, mange vil føle, at der mangler et klare politisk projekt. Mm-hmm. Men det kan jo være nemt, når man har noget så... Altså, demokraterne har to fløje, som kæmper blodigt om magten. En meget progressiv venstrefløj, i hvert fald efter amerikanske forhold i Warren og Sanders, som jo vil noget helt andet med partiet, end det Obama og Clinton-fløjen vil. Og de to fløje bliver jo ikke forsonet frem mod næste valg. De vil stadigvæk kæmpe blodigt internt om, hvem der skal opstille kandidater, og hvem der skal tegne partiet. Men nu har man så en substitut, en lynafleder for de interne diskussioner, og det er Donald Trump, som alle kan stå sammen om og være imod. Og så længe man er det, så har man jo det som projekt. Det er bare, vil mange nok sige, det er nok usundt, når et parti mest har som sin hovedpolitik, at modstanderen er en idiot. Så er det bedre at udvikle en politik selv. Jeg synes jo, når jeg ser på de der demokrater med, så slår det mig hele tiden, at dem, der bliver nævnt igen og igen som deres ledere, Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, så er de der omkring 70 eller ældre. Og hvis man kigger ind i kongressen som sådan, så kan man simpelthen se, at gennemsnitsalderen hos demokraterne i kongressen, altså både senat og repræsentantshus, væsentligt højere end gennemsnitsalderen er hos republikanerne. Er de simpelthen ved sådan at blive de gamle menneskers parti på en eller anden måde? Er de ikke fat i den nye generation? Jamen altså, vi så jo med både Warren og Sanders, og især Sanders, at man er god til at få yngre vælger i tale bedre end så mange andre. Men det er jo tankevækkende, at en af de ældste aktive politikere i amerikansk politik, i hvert fald på nationalplan, at det er en så gammel herre som Bernie Sanders. Men det er det, ungdommen vil have. Det er rigtigt. Tænker du også, når du ser Joe Biden? For jeg kan jo se Joe Biden så sent som i den forløbende uge, altså Obamas vicepræsident, sige, ja, det eneste, jeg har besluttet mig for indtil videre, det er, at jeg ikke har afgjort noget endnu. Altså han gør, som om han stadigvæk er i spil til at kunne stille op som præsident. Vi skal lige huske på, at Joe Biden har utrolig dårlig track record, når det handler om at stille op som præsident. Så vidt jeg husker de to gange, han stillede op, fik han heldigvis 1-2% af stemmerne, noget af den stil i hvert fald. Hvorfor kan han stadigvæk være i spil, Mads? Jamen det ved, altså man skal huske, at Trump har jo også tidligere leget med tanken om at stille op, og tidligere meningsmålinger for de valg, hvor Trump i tidligere stillede, leget med tanken om at stille op, der havde han også elendige meningsmålinger, og det er jo først i 2016, at han pludselig bragede igennem og konsekvent lå til at få mindst 25% af republikanske primærvalgstemmer, og man sad jo og kiggede på de her tal og tænkte, de er godt nok meget anderledes end tidligere, så der kan jo ske noget, som pludselig tipper det for en kandidat, og det kan jo også ske for Joe Biden, men man kan jo høre blandt mange demokrater, at de ønsker, at en lidt yngre generation tager over og definerer partiet, end de gamle, der nu på hver sin fløj slås om magten hos demokraterne. Men vi ser jo, Mads, når man kigger hen over, jeg så sådan en liste, New York Times havde lavet forleden, der om de 25 mulige navne, der kunne stille op til præsidentvalget. Der er ikke mange unge på den. Der er ikke mange unge, og de unge, der er, Mads, totalt ukendte i udover, absolutte inderkredse. Så er det sådan nogle håbfulde, hvor man virkelig skal have dem bygget op som kandidat, og de skal også have nogle ret mange gode sager i træk til, at de sådan kan blive et nationalt navn, som kan slå igennem i større omfang. Hvor gammel er det, du er, Mads? Jeg er 46. 46, så ville det jo være lige omkring den alder, hvor du kunne begynde at overveje, hvis du boede i USA, om du var gammel nok til at stille op, ikke? Nu går jeg ikke med drømme om at blive præsident i USA, men... Det kan du heller ikke blive, Mads. Det kan jeg heller ikke, før man får ændret valgloven. Man havde jo en senator, der hedder Orrin Hatch, der arbejdede på at få lavet valgloven om i USA. Det er sådan, at du kan kun stille op i USA, hvis du er født som præsident. Som præsident. Hvis du er født på amerikansk jord, så har man diskuteret lidt, hvad er amerikansk jord. John McCain blev født på en amerikansk base i militærbase i Panama. Og var det amerikansk jord? Og den her valgkamp havde vi Ted Cruz, som også blev diskuteret, om han var født i USA. Nogle synes, han var lidt vel kanadisk, men i tidligere arbejder han hat for, fordi man ville lave det om, så man kunne få Schwarzenegger stillet op. Arbejder han for, at man skulle lave det om, så det, at man var amerikansk statsborger, var nok. Og det er jo simpelthen den mulighed, jeg venter på, at Orrin Hatch får sig taget sammen og får lavet det om, så jeg har en mulighed for at stille op, også selvom jeg ikke er amerikansk statsborger. Men indtil da, så er det jo bare fremtidsmusik, som jeg ikke synes, jeg vil beskæftige mig med. Jeg synes, det var vidunderligt, at vi fik denne breaking news her i slutningen af kampagnesporet i dag, at Mads Fuglede faktisk går og drømmer om at blive amerikansk præsident, men der er formalia, der står i vejen, Mads. Og formalia er jo altid bittert. Jamen det er det, og så synes jeg bare ikke, at jeg vil bruge min tid på det. Så er det bedre at lægge sin kræfter ud i Gladsaxe. Det bliver Gladsaxe i stedet for Amerikas Forenede Stater. Mads Fuglede og jeg, David Trads, er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.